Цветки в саду завиваются під високим твоїм вікном. Роки юнії, очі лунії, зорі ясні над Дніпром. А кроки юнії, очі лунії, зорі ясні над Дніпром. Тропиночка в ранній юності, ми бродили тут вечірком, де ж ви давнії, зорі славнії, зорі ясні над Дніпром. А де ж ви давнії, зорі славнії, зорі ясні над Дніпром? У ріці на ріці сіні не погасні, не наглядні, зорі ясні над Дніпром.